Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Çift Başlı Kartal. Yazan Niyase Sert Barut, dramatürk Selma Fındıklı. Yöneten Mehmet Ege, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: İhsan Cahit Çağran, İsmail Edip Tümerkan, Çoban Tuncer Yığıcı, Gülsüm Ümit Sergen, Sadık Ahmet Türkoğlu, Muhtar Şahin Ergüney, Bakkal Osman Nuri Ercan, Bir Kadın Hülya Dizmen Yücel. Artık antikacılık yaptığıma göre bir gramofon, birkaç tane de taş plak bulundurmazsam olmazdı. Bir zamanların hurdacısı, derken eskicisi, şimdi de antikacı. Bir taş plak buldum diye öyle hemen antikacı havalarına girme dostum. Yahu bir antikacıdan neyim eksik? İşte dükkanı açtık. Vitrine eski porselenleri, bakır hamam taslarını, pirinç şamdanları koyduk. Taş plağımız da var. Daha ne olsun? Sen bu soruyu pek sevmezsin ama yine de soracağım. Nereden buldun bu taş plağı? Vallahi o beni buldu. Pek aramadım. Telefon ettiler. Bazı eşyalarımız var satacağız diye. Gittim. Bir görsen dudağın uçuklar. Opalin gaz lambaları, gümüş sahanlar, eski peşkirler, el yazması Osmanlıca kitaplar. Epeyce de ucuza düşürdüm. Paraya mı sıkışmışlar? Kesin kredi kartı borcu yüzündendir. Yok, yalnızca üniversite bitirmiş. Ama cahilin cahili iki gençti. Bu eşyalar babaannelerininmiş. Kadın ölmüş. Bu iki leylim akıllı da evi boşaltıp kendi eşyalarını getirip yerleştirecekler. Anlayacağın onlar bu eski püskü, küflü eşyalar evden çıksın da nasıl çıkarsa çıksın diye bakıyorlardı. Ben gitmesem kapı önüne koyacaklarmış. Anla işte cahilliklerini. Bu yüzden keyfin yerinde anlaşılan. Allah bilir şimdi kaça okutursun onları. Neden beni aradın? Bunlardan bana bir fayda var mı? Bana mı satacaksın ha? Bu saydıklarımı değil. Başka bir şey satacağım sana. Harita deme bana. Sakın ha. Bak, şu taş bile alır kafanda kırarım bilmiş ol. Harita. Hem de haritanın alası İhsan. Dur yahu dur, gitme hemen. Daha ne olduğunu anlatmadım ki. Bana boşuna zaman ve para kaybettirmek için mi geldin bu dünyaya oğlum? Daha önceki haritaların hepsi boş çıkmadı mı ha? Utanmadan yine harita satmaya çalışıyorsun öyle mi? Bak İhsan, bu şehirde tanıdığım en iyi defineci sensin. En aptal defineci de artık. Şimdiye kadar birkaç Bizans parası, birkaç bronz heykelden başka ne buldum he? Verdiğin haritaların çoğu sahte çıkmadı mı? Bu seferki öyle değil. Vallahi öyle değil. Sana çift başlı kartalı vaat eden bir harita. Çift başlı kartal mı? Altın kartal öyle mi? Selçuklu sembolü dedikleri. O tabii. Seni boşuna çağırmadım İhsan. Şu babaannenin eşyaları arasından çıkan yazma kitaplar var ya. Hı hı. İşte onlardan birinin içinde katlanmış duruyordu. Kitabın içine biri saklamış. Belki kocası saklamıştır. Orası mühim değil zaten. Mühim olan şimdi bizim elimizde olması. Doğru söyle İsmail. Harita gerçek mi? İki gözüm önüme aksın ki gerçek. Bak istediğin yemini vereyim sana. Bu dükkanım yansın. Kül olsun ki sahte değil. Osmanlıca mı? Evet. Doğru okuyabildin mi bari? Eğlenme benimle İhsan. 40 yıldır eskicilik yaparım ben. 20 yaşından beri bu eskilerle içli dışlıyım. Sökmedin mi Osmanlıcayı? Sınamak istiyorsan bak, arkadaki rafta Osmanlıca kitaplar var. Ver birini okuyayım. Bu konudaki azmini biliyorum. Boş ver şimdi sınamayı. Nerede harita? Kasada tabii. Kilitli. Söyle. Hadi kaça açılacak o kasa? 1000 liradan aşağıya 1 lira bile inmem. O halde bana müsaade. Dur ya. Ne duracağım ne? Söylediğin fiyata bak. Bu mu senin arkadaşlığın ha? Sen çift başlı altın kartala ne kadar paha biçtiklerini biliyor musun? Biliyorum ama sen bana kartalı satmıyorsun. Haritayı satıyorsun yalnızca. Okul haritası mı bu İhsan? Ha? Define haritası. O kartalı bulduracak bir harita satıyorum. Aynı şey. Ha kartalı satmışım ha haritayı. Veremem kardeşim o kadar parayı. Verirsin İhsan. En son sattığın eski bronz heykelciklerden 20.000 lira aldığını ben biliyorum. Aldım tamam ama 20.000 öylece duruyor mu sanıyorsun? Ben de yiyip içiyorum. Benim de arabam tamir istiyor. Benim de ayakkabımın altı deliniyor. Hem madem bu kadar eminsin haritanın sağlamlığından, niye gidip kendin kazmıyorsun? Yoruldum ben İhsan. Biliyorsun az yapmadım defineciliği. Göl hikayemi bilirsin. Onca masraf edip göl sularını çektirmiştim. Ama jandarma uyandı tabii. İnanmadı bizim balık hikayesine. Artık belaya bulaşmak istemiyorum. Sen de çoluk çocuk yok. Bir başına adamsın. Ben belaya bulaşırsam karım, iki çocuğum hepimiz birden çamura batmış oluruz. Onları da kendimle birlikte yakmak istemem. Yoksa vallahi 1000 liraya satılacak bir harita değil. Ben sana değerinin 1/10'unu söyledim. Neredeymiş kartal? Hangi ilde? Daha önce kazı yapmadığın bir yerde. Adana'nın Ceyhan ilçesinde. Sivrisineklerin içine yollayacaksın beni. Bırak onlar da sebeplensin İhsan. Sen nasıl topraktan sebepleniyorsun? Dünyanın düzeni böyle işte. Birbirimizi yiye yaşıyoruz. Söyle bakalım. Alıyor musun almıyor musun? Getir parayı al haritayı. Bak İsmail. Benden önce fotokopi çektirip başkalarına satmış olmayasın. Bana güven İhsan. Bu senin belki de en muhteşem kazı çalışman olacak. Jübilelik bir iş veriyorum sana. Bu haritaya gözü kapalı 10.000 lira verecek adamları tanıyorum ben. Ama önce sana telefon ettim. Çünkü sen benim arkadaşımsın. Bana ömür boyu dua edeceksin. Peki, peki, peki. Neredeyse vazgeçtiğim define tutkusunu yeniden canlandırdın. İnşallah pişman olmam. Ama bak, bir şartım var İsmail. Çift başlı kartalı bulamazsam aldığın 1000 liranın yarısını geri vereceksin. Hiç olmazsa yaptığın masrafın birazını oradan kurtarırım, tamam mı? Orasını aklına bile getirme. Bu harita sahte değil. Gerçek, anlıyor musun? Yıllardır definecilerin peşinde olduğu bir harita. Bırak şimdi hikaye kısmını. Geri verecek misin paramın yarısını? Veririm yahu. Tamam veririm. Hadi hadi sen şimdi git parayı çek de gel. Hoş geldin İhsan. Bir dakika bekle. Hanımefendinin ilgilendiği birkaç şey var da. Şu madeni bardakları soracaktım. Bunlar gümüştür efendim. Osmanlı gümüşü. Öyle mi? Hangi dönem acaba? Sultan Mehmet Reşat dönemi efendim. Ah! Gerçek antika demek. Tabii, tabii. Efendim bizdeki bütün eserler gerçek antikadır. Hilemiz, hurdamız yoktur. Peki kaça bu 4 gümüş bardak? Siz antikadan anlayan bir hanımefendisiniz. Ben sattığım eserlerin kadir kıymet bilmeyen insanların eline geçmesini istemem. Sizin için 500 lira olur efendim. Biraz pahalı söylediniz ama. Hanımefendi bunlar müzayedeye çıksa 1000 liradan aşağıya gitmez. Üstelik tanesi. Ben size 4'ü için 500 diyorum. Şu an yanımda o kadar para yok. Benim için ayırır mısınız yarın alayım? Biraz kapora bırakabilirim. Rica ederim efendim. Ben size güveniyorum. Para bırakmanıza gerek yok. Ben sizin asil bir insan olduğunuzu dükkana girdiğiniz an anladım zaten. Yarın tamamını verirsiniz. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Güle güle. Güle güle. Oğlum İsmail, tam antikacı gibi konuştun ya. Ne öyle Sultan Reşatlar filan he? Aman Sultan Reşat dönemi olsa ne, Abdülhamit dönemi olsa ne. Bazı insanlar eskiyi seviyor. Biz de onları sevdikleriyle buluşturuyoruz işte. Şaka maka senin ağzın iyice antikacı olmuş. Getirdin mi parayı? Getirdim. Sen önce aç kasayı da haritayı kendi gözlerimle göreyim. Hala güvenmiyorsun bana ha? Aman aman dikkat edelim yırtılmasın. Kağıt o kadar eski, o kadar yıpranmış ki. Mükemmel bir şey bu. Kesinlikle gerçek bir harita. Rüya gibi. Ya benden boşuna kuş kullandın. Yine o kadın. Çabuk sakla şu haritayı. Kabahat sende. Kadını o kadar pohpohladın ki. Eyvah! Yırtıldı işte harita. Neyse bırak bırak. Bakarız bir çaresine. Sen kadını sav. Buyurun hanımefendi. Başka bir arzunuz mu vardı? Vitrinde iki tane çiçekli porselen vazo görmüştüm. Onları da almaya niyetliyim. Fiyatını öğreneyim. Yarın ona göre tedbirli gelirim. Hanımefendi, siz gerçekten seçim yapma konusunda çok isabetlisiniz. O iki vazo takımdır. Dikkat ettiyseniz aynı çiçekler var üzerlerinde. Viyana porseleni olduğu için herhangi bir vazoyla kıyaslamamak gerekir. Fiyatı da sizin için, bakın gerçekten satıcı ağzı değil, bu sizin için 300 olur. Her birinin fiyatı mı? Hayır efendim, ben diğer antikacılar gibi değilim. Fiyatları abartmam. İkisi 300. Tamam. Lütfen onları da benim için ayırır mısınız? Tabii efendim, tabii. Hemen şimdi ayırırım. Tekrar hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. İyi günler hanımefendi, iyi günler. Bırak şu uyduruk Viyana vazolarını da buraya gel. Haritanın yırtığına bakalım. Tamam. Sümenin altına saklayayım derken. Neyse ki yazılı yerler zarar görmemiş. Sen hala Osmanlıca öğrenemedin değil mi? Dur şu alttaki açıklamaları okuyayım da yaz. Zaten bu haritayı çizerek kopya edeceğim. Yer adlarını bana okuman gerekecek. Bak, şu ırmak çizgisi tamam mı? Ceyhan ırmağı. Ceyhan. Şurası da Ceyhan ilçesi. Tamam. Batıya doğru gel. Batıya geldik. Kale çizgileri bunlar. Tamam, kale. Kovara yazıyor burada. Kovara, Yılan Kale'nin eski adı. Ya sen bunları nereden biliyorsun? İnsan sattığı şeyi bilmeli İhsancığım. Hayal bile satıyorsan sattığın hayali bilmelisin. Yani sen bana hayal mi satıyorsun? Yok canım, lafın gelişi öyle söyledim. Hadi sen yaz şimdi söyleyeceklerimi. Kovara'nın şimalinde... Değirmenin yüz arşın şark cihetinde... Yüce Kaya'nın garbında. Çoban kardeş, buralarda bir değirmen varmış. Yerini biliyor musun? Hangi değirmen? Burada çok mu değirmen var? Aksine hiç değirmen yok. Madem burada değirmen yok, ne diye hangi değirmen diyorsun? Canım, belki adını getiremedin diye öyle dedim. Değirmen değil de ne bileyim, belki başka bir şey arıyorsun. Değirmen kardeşim, basbayağı değirmen işte. Başka bir şey aramıyorum. Şu E5 yolunu görüyor musun? Evet. Ya işte o yola çık. Şu yamacın altındaki kırmızı araba senin değil mi? Benim. Ya bin arabana. Osmaniye tarafına giden tarafa sür. 10 kilometre bilemedin 15 kilometre sonra koca değirmeni görürsün. Ama kimse değirmen demez ki oraya. Herkes un fabrikası der. Sen yabancı olduğun için bilemedin herhalde. Ben un fabrikası aramıyorum kardeşim. Eski bir değirmen arıyorum. Baştan söylesene canım. Ne yoruyorsun bizi? Eski değirmen demedin ki sen. Senin dediğin yıkık değirmen olsa gerek. Ne yapacaksın yıkık değirmeni? Bir miras meselesi var da. Yani buradan bir miktar toprak düştü payıma. Oraya göreceğim. Vallahi buralar kıraçtır. Irmak kıyısından düşseydi iyi olurdu. Düşen düştü artık kardeşim. Sen söylesene nerede bu değirmen? Değirmen de mi sana düşmüş? Çattık yine çattık ya. Belki o da vardır. Söyle de oyalanmayayım artık buralarda. Bak şu kara ağaçları gördün mü? Evet. İşte o ağaçların arkası. Tamam işte bu kadar. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Bir şey değil. Bak hemşerim, orada besicilik yaparsan beni bul. Ben hayvanlardan anlarım. Tamam bulurum. Besicilik yaparsaymışım. Ne uğraşacağım inekle danayla? Bulurum çift başlı kartalımı, okuturum trilyonlara. Ver elini dünya turu. Besicilikmiş. Değirmen de kalmamış ya, dört duvarı yıkılmış. Değirmen olduğu bir tek şu delikli taştan anlaşılıyor. Şimdi haritaya göre değirmenin 100 arşın şark cihetinde Yüce Kaya'nın garbında. Arşın yaklaşık 1 metreydi, doğru. Değirmenin 100 metre doğusunda büyükçe bir kaya var. O da ne? Allah kahretsin. Orada bir kulübe var. Birileri oturuyor mu acaba? Buraya ne diye kulübe yapmışlar ki? Belki de terk edilmiştir. Anlamanın tek yolu var oğlum İhsan, yaklaşmak. Koştu lan! Ah, bir bu eksikti. Ben ona yaklaşmadan o bana yaklaştı. Bir yerde köpek varsa insan da vardır. Al işte yaşlı bir adam. Yaşlı bir adam çıktı kulübeden. Ah, bir de kadın var. Karısı olmalı. El ediyorlar. Çağrılan yere gidilir tabii ki. Hadi bakalım İhsan. Buradan bir ekmek yok sana anlaşılan. Bari bir köy ekmeği yiyip geri dönelim. Bir tabak daha bulgur pilavı koyayım mı İhsan oğlu? Sağ olasın Gülsüm teyze. Ben doydum, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çay da içeriz değil mi? Sen bize buralarda neden dolaştığını anlatırsın. Ben çayı çoktan demledim bile. Az sonra içeriz. Aslında sizin durumunuz benden tuhaf Sadık amca. Burası köye uzak. Ne diye köyde değil de Yılan Kale'nin eteklerinde oturuyorsunuz? Tuhaf değil evlat. Benim oğlan Adana'da şifalı otlar satan bir dükkan açtı. Otu çöpü nereden bulacaksın? Tabii tarlalardan, dağlardan. Bizim Gülsüm Sultan'la ben buralarda ot toplarız. Ada çayı, acı soğan, kekik, mercan köşk. Bir sürü başka ot işte. O da dükkanda satar. Yani biraz mecburiyetten bekliyoruz burayı. Ama bir şikayetimiz de yok ha. Bak, Yılan Kale'nin manzarası ne güzel. Aşağı yürüdük mü ırmak, ırmak kenarında salkım söğütler. Adana eskisi gibi değil. Hem de çok sıcak. Burası nispeten serindir. Alo. Merhaba İsmail. Ne yaptın? Buldun mu haritadaki yeri? Buldum da. Burada bir kulübe var. Yani tam olarak anla işte. Yanında birileri var galiba. Çok iyi insanlar evet. Bir karı koca yaşıyor burada. Evet, onlarla yemek yedik şimdi. Hep orada mı oturuyorlarmış? Tersliğe bak. Bana bak. Allemet, kallemet o evi kirala. Bir şeyler yap işte. Aklıma bir şey gelmiyor İsmail. Deli misin? Çift başlı kartal diyorum sana oğlum. Altın ve büyük bir kartal. Anladım da ne yapılabilir bu durumda? Çalıştır kafayı. Uydur bir şey. Yazarım ben de. Burada oturup roman yazacağım de. Tamam İsmail. Ben seni sonra ararım tamam. Şu teknoloji ne güzel bir şey. Dağ başında bile eşinle dostunla konuşuyorsun. Evlat sen anlat bakalım. Neredensin? Kimlerdensin? Burada ne ararsın? Turist misin? Ha? Herhalde Yılan Kale'yi gezmeye geldin. Ben Ankara'dan geliyorum. Ankara? Neresinden? Ben yıl 1974 müydü neydi işte. O zaman gitmiştim. Ulus'ta bir heykel vardı. Duruyor mu hala? Atatürk bir atın üstündeydi. Çok güzel bir heykeldi. Gerçek gibi. Duruyor Sadık amca, duruyor. Sadık. Bir sus gözünü seveyim. Sen şimdi Ankara hatıralarını anlatmaya bir başlarsan önünü alamayız. İhsan Bey oğlum bakma sen ona. Anlat hele. Ben şey için gelmiştim. Ben yazarım. Gazeteci yazar mı? Yılan Kale'yi mi yazacaksın yoksa? Hayır ben Ben bir roman yazacağım ve olay Yılan Kale'de geçecek. He, anladım. Bir göreyim öyle yazayım dedin ha? Hayır, burada kalıp yazayım dedim. Yani bir kez görmek yetmez ki. Romanın havasına girmek için orada yaşamak çok önemli. Böylece daha gerçekçi yazabilirim. Roman yazmak zor iş. Nereden biliyorsun Gülsüm Sultan? Sanki çok roman yazmışsın gibi. canım bilmek için yazmak mı gerekir? Ben Çalı Kuşu'nu okumuştum. O zaman yani okuduğumda yani. Düşünmüştüm ki onca sayfayı, o kadar insanı, kadını, erkeği, çocuğu anlatmak, onları konuşturmak kolay mı? Ben de Yaşar Kemal'in bir romanını okuduydum. Bilirsin değil mi bizim Yaşar Kemal'i? Buralıdır. Çukurovalıdır yani. Hemşeriyiz. Hem hep buraları anlatır. Bir de güzel anlatır ki. Sanki roman değil de gerçek. Yaşar Kemal'in başarısı işte buradan geliyor Sadık amca. Yani buralarda yaşadığı için güzel ve gerçekçi yazabilmiş. Yani ben de buralarda bir hikaye kalmak istiyorum. Şöyle ses getirecek büyük bir roman yazmayı planlıyorum. Okuyan kişi buraları görmüş gibi olmalı. Tabii bunun için de önce benim iyice görmem gerekiyor. Ne yapacaksın peki? Çadır mı kuracaksın buraya? Ne iyi olur. Bize de can yoldaşı olursun. Çadır değil de şöyle sizinki gibi bir kulübe bulabilseydim. Bulabilseydim ne demek? Buldun işte. Kal bizim yanımızda. Biz sana güvendik. Bak öyle temiz bir yüzün var. Kal yanımızda yaz romanını. Değil mi Gülsüm Sultan? Kitabın çıkınca bize de göndereceksin ama. Parayı da mesele yapma. Fazladan bir kişi için daha yemek yapacağım. Ha. Hepsi bu. Zaten pişirdiğim buraların sebzesi. Onu da köyden ucuza alıyoruz. Kimi bostan sahipleri para bile istemiyor çok bizden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun da sorun para değil. Sorun şey. Yani bakın ben yazarken yalnız olmak isterim. Yoksa kendimi yazdığım şeye veremem. Hayal kurmalıyım, kendi kendime konuşmalıyım, kendimle kavga etmeliyim. Yani diyelim romanda bir defineci var, ben de onun yaptığı gibi toprağa kazmalıyım ki o kişiyi doğru dürüst anlatabileyim. Gördün mü Sadık? Ben sana roman yazmak zor dediğimde güldüydün. Bak neler diyor. Deli gibi kendi kendine konuşup duracak. Durduk yerde toprağa delik deşik edecek. Vallahi o zaman bir şey diyemeyiz evladım. İstersen kalenin öbür tarafına dolaş. Orada ev mev yoktur. Ama bir çadır kurabilirsin. Orada istediğin gibi bağır çağır. Al kazmayı, vur taşa toprağı. Ha? Hayır. Bakın, bana tam bu sizin oturduğunuz yer gerekiyor. Evet. Ama nasıl olacak? Yani çevrende ses olmasın isterim. Yalnızca kendi sesim olmalı. Ama oğlum biz konuşmadan put gibi duramayız ki. Hele ben konuşmasam bile ağzımda bir türkü olur. Bazen de uzun hava çeker ha. Elini kulağına bir attı mı Yılan Kale'nin burçları yankılanır. Yani oğlum biz duramayız senin istediğin gibi. Hemen karartma yüzünü evlat. Bulunur bir hal çaresi. Gel sana Yılan Kale'yi bir de ben gezdireyim. Belki gezerken aklımıza da bir şey gelir. Belki kalenin diğer yamacı hoşuna gider, orada kalırsın. Araban var mı senin? Var da toprak yolun başında bıraktım. Buraya kadar yürümek istedim. Arabayla keşif kolay olmuyor. Doğru. Hem buraya gelip arabasının altını taşa sürten çok adam olmuştur. Buraya çok gelen oluyor mu? Tenha bir yere benziyor oysa. Yok canım. Yani 40 yılda bir yani. Hani onlar da yolu şaşıranlar. Yılan Kale'yi gezmeye gelenler. Şaşırıp bizim tarafa sürüyorlar da. Hoş geldiniz. Yoruldunuz mu? Sadık amca alışmış da ben yoruldum Gülsüm teyze. Basamaklar ne kadar çokmuş öyle. Ben her gün çıkarım kaleye, idmanlıyım. Kalem işi başka, dağ tepe ot aramak başka. Romanım için gerçekten çok güzel bir atmosfer burası. Yolda aklıma geldi. Bu evi bana kiralasanız. Kira mı? Çok uzun süre değil. 2 ay ya da 1 ay bile yeter belki. İyi de biz nereye gideceğiz oğlum? Köyde akrabamız yok ki yanlarına gidelim. Adana'da ise oğlanın 4 çocuğu var. 2 odanın içinde hepsi. 1-2 gün olsa tamam da. 1 ay nerede kalırız? köyde bir ev kiralasanız. Oğlum, biz sana yardım etmek için elimizden ne gelirse yapmak isteriz. Madem roman yazacaksın. Ama köy yeri şehir yerine benzemez. Kiralık ev diye bir şey olmaz. Ya Adana'da kiralayın desen. Oh, bilmem haberli misin? Buralarda kirayı bir yıllık peşin alırlar. Yani kimse bir aylık, iki aylık ev kiralamaz. Yani bu roman yazılmayacak, öyle mi? Canım durun, her zaman bir yol vardır da adamın aklına hemen gelmez. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi ama nasıl desem biraz pahalıca bir yol. Para sorun değil Sadık amca. Ha, diyorum ki biz bir otelde kalsak. Senin roman bitene kadar yani. Otel ha? Otelin bir aylığı ne tutar? Günlük 50 lira olsa aylık 1500 lira. Üstelik iki kişi. Çok para. Ama ya çift başlı altın kartal? Onun getireceği parayla bırak otelde kalmayı. 10 tane otel satın alabilirim. Canım o kadar derin düşünme. Niçin masrafa giresin? Kal işte yanımızda. Biz sessiz durmaya çalışırız elimizden geldiğince. Değil mi Sadık Efendi? Madem roman yazılacak ne yapalım? Sabreder susarız bir ay. Kal sen burada. Hem biz otele falan alışık değiliz. Bu yaştan sonra yadırgarız öyle yerleri. Hayır hayır Sadık amca. Tamam. Aklıma yattı. Tamam. Sizin bir aylık otel paranızı vereyim. Siz orada kalın. Romanı bir ayda bitirebilir misin? Hızlı çalışırım. En azından kabası biter. Romanın da mı kabası var? İnşaatçılar gibi konuştun oğlum. En azından Yılan Kale'de geçen bölümleri tamamlayabilirim. Karabaş ne olacak? Köpeği otele götüremeyiz ki. Kalsın burada. Sana yoldaşlık eder. Hem sana da ilk günden alıştı. Anladı okumuş yazmış adam olduğunu. İçinde fenalık olmadı. Kalsın bakalım. İki gündür kazıyorum. Daha bir ipucu bile yok. Neyse ki toprak bulgur gibi yumuşak. Ben daha sert bir toprak bulurum sanmıştım. Sanki taşı kaya sayıklanmış gibi. Karabaş da iyi oldu aslında. Gözcü gibi. Gelen biri olunca havlayıp haber veriyor. Biri geliyor anlaşılan. Tozumu toprağımı silkeleyip kapı önüne çıkayım en iyisi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam çoban kardeş. Geçen gün beni iyi kandırdın ha. Ne kandırması? Hani demiştin ya miras meselesi filan. Toprağımı görmeye gelmiştim diye. Meğer mesele öyle değilmiş. Neymiş peki? Sen yazarmışsın. Evet yazarım. Sen nereden öğrendin? Gülsüm teyzeyle Sadık amca minibüse binip gitmeden önce söylediler. Rahatsız etmeyin adamı. Kitabını bitirsin dediler. Ama ne diye bana doğruyu söylemedin ki? Yani çobanım diye beni hor gördün. Yazardan, gazeteciden anlamaz sandın öyle mi? Yok canım. Anlamazsın diye değil. Kimse bilsin istemedim hepsi bu. Çay mayın yok mu senin? Yani iyi olurdu şimdi demli bir çay. Yok çayım mayım. Hem içeri girip romanıma devam edeceğim ben. Kaçıncı sayfadasın? Daktilo ile mi yazıyorsun elle mi? Biliyor musun ben daktiloyu çok severim. Köyde muhtarım vardı sonra bilgisayar aldı o. Daktiloyu bana ver diye yalvardım yakardım sonra verdi. Sen ne yapacaksın daktiloyu? İlle bir şey mi yapmak gerekir? Severim ben daktiloyu. Adana'ya indiğimde adliyenin orada kaldırıma çöker. Arzu halcileri seyrederim. Böyle parmakları tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır vururlar ya. Hoşuma gider işte. Senin daktiloyu da bir göstersene bana. Daktilom yok. Elle yazıyorum ben. Sonra da bilgisayarda temize çekiyorum. Zor olur öyle be. Benim daktiloyu bir görsen. Öyle ağır ki kurşun gibi. Muhtarın odasından eve götürene kadar benim belim kopacak da. Üzerinde de şey yazıyor. Brother yazıyor. Brother... İyi bir markaymış, öyle mi? İyidir, iyidir, öyledir, öyle, öyle. Bak, ben şimdi biraz içeri gidip çalışmak istiyorum, tamam mı? Tabii, sen gir, çalış. Ben şu Söğüt'ün gölgesinde az oturur, giderim sonra. Benim adım İbrahim. Köyde herkes bana İbo der ama sen deme, olur mu? İsterim ki hiç olmazsa bir kişi İbrahim desin bana. Tamam İbrahim kardeş, ama sen söylediğin altına oturup beklersen ben içeride yazamam ki. Allah Allah, konuşmadan otururum ben, sana ne zararım var ki benim? Olsun, ben yine de yazamam. Yazarlık zor desene, öyle bir başına odaya kapanıp kalacaksın. Hı hı. Adın ne senin? Adım? Ha. Özdemir Asaf. Özdemir Asaf. Tam yazar adı valla. Madem ben sana daha fazla rahatsızlık vermeden gideyim. Peki, uğurlar olsun İbrahim. Hadi uğurlar eyvallah. Olsun. Ne çift başlı kartal ne başka bir şey. Kırk ayaklar, solucanlar, dana burunları, bir yığın börtü böcek çıkıyor. Kartal ortalarda yok. Arayacağım şu İsmail'i. Kesinlikle bu işte, bu haritada bir yanlışlık var. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Var bu işte bir pislik. Niçin ulaşılamasın ki? Telefonunu kapalı tutuyor, bulup hesabını sormayayım diye. Acaba haritada sapma mı yaptım? Ama kaç kez adımladım, kaç kez ölçüp biçtim. Üstelik evin içinde kazılmadık yer de kalmadı. Bir de bunları düzeltmek var. Gerçi çift başlı kartalı bulur bulmaz basar giderim. Ne düzeltmesi? Yo, düzeltmeli ki kazı yapıldığı belli olmasın. Anladıkları anda karakola koşup ihbar eder bunlar. Kim o? Benim ben. İbrahim. Çoban İbrahim. İbrahim kardeş. Bak, ben rahatsız edilmek, çalış. O daktilo da ne öyle? Sana getirdim. Elle yazdığına üzüldüm de. Ağır mağır aldırmadım vallahi. Sırtladım getirdim. Sevindin mi? Vallahi İbrahim kardeş, sana çok zahmet olmuş ama... Benim daktiloya ihtiyacım yok. Bak, işte şurada. Bak, Murat her yazıyor. Çalışıyor ha, merak etme. İşte. İşte bu sesi çok seviyorum ben. Ah, elimden gelse de ne romanlar yazardım. Ama roman yetenek ister. İbrahim kardeş, hı? Bu daktiloyu geri götür. Ben bununla yazamam. Yazamaz mısın? Niye ki? Eski diye mi? Ha? Beğenmedin mi? Hayır, eskiliğinden değil. Ben daktiloya alışık biri değilim. Alışırsın, ne var ki? Bir gecede alışırsın. Getirsene bir kağıt, takıp tıkırtatalım biraz. Ha? İbrahim, bak. Ben oyun oynamıyorum. Ciddi bir roman yazıyorum ve çok az vaktim var, anlıyor musun? Yayın evine yetiştirmem gerek. Sen de beni çok oyalıyorsun. Öyle mi? Seni oyalıyorum. Öyle mi? Bizde de gurur vardır yazar efendi. Çalmayız bir daha kapını. Sen de otur yaz. Ne yazıyorsan yaz işte. Yazdığın da sana benziyorsa bir işe yaramayacak demektir. İnsan sevmeyen, daktilo sevmeyen yazar mı olurmuş? Hadi be. Biz de seni adam sanmıştık. Çağırsan da gelmem artık. Şu İsmail'i bir daha arayayım. Ne gücüm kaldı ne de sabrım. Bir de yazarlık çıktı başımıza. Alo, nasıl gidiyor insan? İnşallah müjde vermek için arıyorsun. Ne müjdesi? Yakında gelip harita için sana verdiğim parayı geri alacağım, haberin olsun. Ne oldu yahu? Çıkmadı mı bir şey? Çıkmadı, çıkmayacak da. Bir sürü masraf ettirdin bana İsmail. Yok ev sahiplerinin otel parası, yol masrafı, yorgunluk, yok daktilo delisi çobanla uğraş. Ben de akıl yokmuş ki sana inandım. Ya mümkün değil. Bak şimdi, sakin ol, tamam mı? Haritayı bir daha aç önüne, bir daha ölç, biç. Yapmadım mı sanıyorsun? Dedektör sinyal vermiyor mu? Hayır, tık yok. Bir de bahçede gezdirsene şu aleti. Belki haritada küçük bir sapma olmuştur. Bahçede mi? Denerim ama hiç zannetmiyorum. Denerim ne demek? Madem ki o kadar para döktün oraya, kurcalanmadık yer bırakma. Tamam mı? Hadi, bozma moralini. Çift başlı kartal orada, ayaklarının altında. Muhtar, sen her şeyi internette bulabiliriz demiştin değil mi geçen gün? Bulabiliriz bu. Neyi bilmek istiyorsun? Söyle, şak diye çıkartayım sana. Bul bakalım, bizim Yılan Kale var mı orada? Tamam, yazalım Google'a. Yılan Kale. Enter diyelim. Gördün mü bak? Bir sürü sayfa varmış. Şimdi birine tıklayalım. Açılıyor. Bak işte bizim Yılan Kale. Ana! Resmi bile var. Bizim Yılan Kale neymiş be? İnternete bile girmiş ha. Sana dedim. Bu internet müthiş bir şey. Ne ararsan var. Muhtar, şimdi de yaz bakalım. Özdemir Asaf diye yaz. Bu da kim? Ya sen ne yapacaksın kim olduğunu? Yaz sen hele ya. İsim yabancı gelmedi bana ama çıkaramadım. Ya sen çıkarma, internet çıkarsın. Yaz hadi sen ya. Yazalım bakalım. Özdemir Asaf. Yine enter diyelim. Bak bunu da buldu. Şu sayfaya tıklayalım. Açıldı. Tabii ya. Şair Özdemir Asaf. Hele adı yabancı gelmemişti bana. Şair mi? Yazar değil mi yani? Burada şair diyor. Hem senin için ne fark eder ki? Ne yapacaksın Özdemir Asaf'ı? Ne yapacaksın olur mu? Adam burnumuzun dibinde yaşıyor ya. Hani Sadık amcanın kulübesini kiralayan yazar adam var ya işte o. O mu Özdemir Asaf? Evet o. Git işine. Özdemir Asaf öleli yıllar oldu. Bak bana inanmıyorsan internete de mi inanmıyorsun? Ne yazıyor ölüm tarihinde? 1981. Kim dedi sana onun Özdemir Asaf olduğunu? Kim olacak? Kendi söyledi. O adam seninle eğlenmiş olmalı. Özdemir Asaf bizim köyde he? Bak bir daha kimsenin yanında söyleme bunu İbo, tamam mı? Dalga geçerler seninle. İşte dedektörün sinyal verdiği nokta burasıydı. Tam Söğüt'ün altı. Kazalım bakalım biraz. Toprak asıl da sert. Evin içi böyle değildi. Şuraya bak. Altı kaya sanki. Bir bu eksikti. Kazmayı da kırdık. Şimdi ne olacak? Allah'ım yine geliyor. İyi ki dedektörü eve sakladım. Kolay gelsin. Mezar mı kazıyorsun? Ne diyorsun sen be? Gitsene ineklerinin başına. İnek güdüyorum diye beni de inek gibi aptal mı sandın? Bak İbrahim kardeş. Güzel kardeşim ne istiyorsun benden ha? Ben insanları sevmiyorum, tamam mı? Kimseyi görmek istemiyorum. Niçin anlamıyorsun beni ha? İnsanları sevmeyebilirsin. Ama hor göremezsin, tamam mı? Sen bizim köyde internet yok mu sandın ha? Muhtar Google'a giremez mi sandın? Özdemir Asaf'ın ta 1981'de öldüğünü bilemeyiz mi sandın? Bir tek sen mi bilirsin bunları ha? Yazarmış. Ne yazıyorsun şimdi Söğüt'ün altına? Söğüt'ün altına bir şey yazdığım yok. Kollarım hamlamış, spor yapıyorum. Hem de Söğüt'ün toprağı havalanmış oluyor. Ya acemi olduğum belli. Kazmayı da taşa vurup kırmışsın. Kaynak yaptırırım, sorun değil. Köyde internet olduğuna göre kaynakçı da vardır, öyle değil mi? Git kendin bak. Seninle konuşmuyorum. Buraya bizim cahil adamlar olmadığımızı söylemeye geldim. Hepsi bu. Yazar efendi. Bana 2 paket makarna, 1 torba tuz, 1/2 kiloda pirinç verebilir misiniz? Siz şu Yılan Kale'nin eteğindeki evde oturuyorsunuz, Sadık amcanın evinde. Evet, oradayım. Birkaç gün kalıp döneceğim. Roman yazıyormuşsunuz, öyle diyorlar. Sağır Sultan duymuş. Benim kız pek sever roman okumayı ama ben istemem okusun. Aşk meşkten başka bir şey yok onlarda ya. Siz de mi öyle yazıyorsunuz? Hayır, ben tarihi roman yazıyorum. Aa, o zaman oldu. Tarihi roman demek, tarih demektir. Öyle ciddi şeyler okumuyor ki bizim kız. Kaç lira tuttu? Ha, 7 lira verin yeter. Tamam, buyurun 10 lira. Sadık amca da pek şanslı ha. Her yıl senin gibi 1-2 kiracısı olur. Efendim? İyi de para veriyorlar o toprak kulübeye. Geçen yıl 2 Alaman kalmıştı. Onlar da gelip benden alışveriş ettilerdi. Az buçuk Türkçe de öğrenmişler. 2 Alman öyle mi? Peki buraya niçin gelmişler? Ben de sizin gibi merak edip sordum ama onlar roman yazmıyordu. Zaten roman 2 kişiyle yazılmaz değil mi? Bırakın şimdi romanı, onlar niçin gelmişti? Doğa gözlemcisiyiz demişlerdi. Kuşları falan gözetliyorlarmış. Vallahi biz çocukluğumuzda avlamak için gözetlerdik. Bunlar avlamadan öylece gözetliyorlar işte. İlginç bir şey. Gerçekten ilginç. O Almanlardan önce de 3 kişi gelmişti. Yılan Kale'yi incelemeye. Arkeolog mu? Ne deniyordu? İşte onlardan. Peki onlar da mı Sadık amcanın evinde kaldı? Orada kaldılar ya. İyi para vermişler. Hem de zamanından önce boşalttılar. Aralarında kavga çıkmış diye bir söylenti vardı. Ama ben işin aslını bilmiyorum. Bunlar kesin defineci olmalı. Arkeologlar neden kavga çıkarsın ki? Sen fazla aldın, ben az aldım. Kavgası olabilir pekala. Benden önce biri kazıp bulduysa... Nereye beyim? Paranın üstünü almadınız ya. İşte bizim 2 yaşlı tıpış tıpış geliyor. Otelde kalmak yaramış. İkisinin yüzü de pırıl pırıl. Hadi koş, koş sahiplerine. Sana paket paket makarna pişirmemişim gibi. Merhaba evlat. Bakıyorum hemen toparlamışsın eşyalarını. Birkaç gün birlikte kalsaydık burada. Sağ olun Sadık amca. Yolcu yolunda gerek derler. Roman ne oldu roman? Bitti mi? Bitti sayılır Gülsüm teyze. Biraz da evde çalışıyorum. Ah ah, özlemişim buraları. Karabaşı, Söğüt'ün gölgesini. Vallahi şehirler yaşanacak gibi değil. Canın sıkılmadı inşallah tek başına. Ben alışığım Gülsüm teyze. Seni keyifsiz gördüm İhsan oğlum. Sanki canım bir şeye sıkılmış gibi. Yok yok, ha? Romanda takıldığım bir nokta var da. Gelmeden önce araştırmıştım. Bir söylentiye göre Yılan Kale'nin eteklerinde bir yerlerde altından yapılmış çift başlı bir kartal heykeli gömülüymüş. Bu bölümü iyi yazamadım işte. Siz buna benzer bir şey, yani bir rivayet duydunuz mu? Çift başlı kartal değil o evladım. Yılan, yılan. Altın yılan heykeli var derler. Hani Şahmaran bu kalenin beyiymiş ya. Yılan Kale adı da oradan. Altın yılan heykeli öyle mi? Hı-hı. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Aman oğlum, millete bakma sen. Uyduruyorlar böyle hikayeler. Sonra da defineciler boş yere kazıp duruyorlar her yeri. Haklısınız Gülsüm teyze. Boşuna kazıp duruyorlar. Sana demedim oğlum. Alınma. Bak İhsan evladım. Romanın basılınca yani mutlaka isterim. Hem de imzalı. İnşallah Sadık amca, inşallah. Ben artık gideyim. Her şey için teşekkür ederim. Buyurun evin anahtarlarını. Allah'a ısmarladık. Güle güle evladım. Uğra arada sırada. Unutma bizi, buraları. Unutur muyum hiç? Hele de daktiloyu sırtlayıp getiren çoban İbo'yu. Gülsüm, bunun numarası nasıldı? He? Biraz acemiydi. Yazar rolü pek yakışmamıştı doğrusu. Bak bak Gülsüm Sultan, Söğüt'ün altını da kazmış. Ya, tandırın çevresinde de taze toprak var bak. Orayı da kazmış demek ki. Aç kapıyı da kazdığı yerleri tekrar güzelce doldurmuş mu bakalım? İnşallah o sahte arkeologlar gibi çukurları öylece bırakıp gitmemiştir. Ya. Ah, bu definecilerin hiçbirinde akıl yok. Herkes aptal, bir kendileri akıllı. Biz o çift başlı kartalı bulup müzeye teslim edeli 20 yıl oldu. Hala o kartalı aramaya gelirler. Almanı, Fransızı, yerlisi, yabancısı. Demek o ya. Müze müdürünün bize gösterdiği o eski harita hala birilerinin elinde dolaşıp duruyor. Evet, dolaşsın bakalım. Kartal avcılarımı desem, hayal avcılarımı desem, daha bizim evin içini dışını epeyce eşeleyecekler anlaşılan. Bir de altın yılan heykeli çıkardım başımıza. Nereden aklına geldiyse. Ya, ne bileyim, uydurdum birden. Gülsüm Sultan, yarın müzeye gidelim mi? Ha? Bizim çift başlı kartalı nicedir ziyaret etmedik. Bir gidelim, teşekkür edelim kendine. Az iyiliğini görmedik mübarek kuşun. Olur olur Sadık Efendi, olur. Hem ona en son ziyaretçisinin bir yazar olduğunu söyleyelim de sevinsin biraz. Başlı Kartal. Miyase Sert Barut'un yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.